ช่วงสุดท้ายของชีวิตวาระสุดท้ายของชีวิตของมาโมคคัลลานะเนี่ยจอน500คนจะมาทำลายชีวิตจอน500คนจะทำลายชีวิตเป็นโมคคัลลานะก็เป็นนางสมาธิก็รู้อยู่ว่ามีใครมาก็ตั้งจิตอธิษฐานเห็นไหมหายตัวหายตัวก็จองก็เข้ามาในกุฏิก็โอ้ไม่มีโมคคัลลานะเขากลับไปชาวมืดชาวมืดนี่ก็จอนหาร้อยก็กลับมาแล้วโมคคัลลานะก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็อธิษฐานจิตนี้ทำอยู่อย่างนี้2เดือน2เดือนไม่ใช่ครั้ง2ครั้งไม่ใช่ 2-3 วันต่อเนื่องกันมาเป็น2เดือนเลยโมคคัลลานะก็พิจารณาเอ๊ะทำไมนะก็ทำไมทีนี้ทางก็พิจารณาดูชีวิตของตัวเองหรือว่าการกระทำของตัวเองระลึกถึงชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนเลยไปเรื่อยเลยไปเรื่อยแล้วก็ทางก็เจอนะชาติหนึ่งนะชาติหนึ่งฆ่าพ่อแม่ชาติหนึ่งฆ่าพ่อแม่กรรมอันนี้เดี๋ยวก็แสบกรรมอันนี้ก็ยังเหลืออยู่จึงจะพระโมคคัลลานะก็ยอมรับนะจริงๆแล้วก็ยอมรับก็ต้องปล่อยวาระสุดท้ายจอนฮาโรยคอนจะต้องปล่อยให้นี่ปล่อยให้เขาฆ่านี่แหละนะก็ปล่อยจอนฮาโรยคอนจะเป็นตีนะตีจนทุบจนกระดูกบางเล็กๆเม็ดเขาสาลีว่าเป็นด้อนครึ่งเม็ดของสาลีจอนหาร้อยกล่องมาก็ทุบฆ่าเดี๋ยวก็เด่นตีนอันนี้ก็เป็นกรรมของข้าพ่อแม่ในชาติก่อนก่อนหมายความว่าจอนหาร้อยคนจะมาทำลายโมคคัลลานะพูดง่ายๆก็จอนหาร้อยคนคือพูดง่ายๆก็ตัวเองก็ไม่ผิดจอนหาร้อยคนเป็นตัวเองนั่นแหละนะเป็นการกระทำของตัวเองมันก็มาอย่างทำนองนั่งเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราต้องพิจารณาดูนี่ส่วนทุกวันนี้มันก็ดูรอบตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราก็ไม่พอใจในเราก็มีมากนะ ก็พระพุทธเจ้าก็สอนที่ว่ากรรมเก่านะมาพุทธึงก็เห็นกรรมแล้วก็ไปกรรมเก่านี่กรรมเก่าคืออะไรนะเอาง่ายๆก็กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่านี่ตาของเรานี่หูของตัวเองนี่จมูกของตัวเองนี่ลิ้นตัวเองนี่ร่างกายของตัวเองนี่นี่ร่างกายนี่ร่างกายเป็นกรรมเก่านี่ใครจะมี100คน 1,000 ล้านคนร่างกายไม่สำคัญนะถึงมาพ่อแม่เดียวกันลูกพี่น้อง10คนก็ไม่สำคัญร่างกายเรากรรมเก่ารู้จิตใจก็ไม่กรรมเก่าเมื่อพูดถึงกายเป็นกรรมเก่านี่ก็เป็นนี่แหละกรรมเก่าเราก็ไม่เป็นอย่างอื่นกรรมเก่าตั้งแต่อนิจจาในการกระทำที่มาเรื่อยๆมันก็ปรากฏในกรรมร่างกายในปัจจุบันเดียวนี้ตลอดถึงที่อาศัยของร่างกายทั้งกับพ่อแม่ของตัวเองที่บ้านของตัวเองหรือว่าที่ทำงานที่เรียนหนังสือเป็นบริวารเพื่อนๆดันดังก็เป็นกรรมเก่ากันทั้งนั้นหรือว่าจิตใจนี่จิตใจใครจะเป็นใจไฟไม่ดีก็เป็นขี้เกียจบ้างขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธถ้าใจไฟที่ดีก็อาจจะมีสติดีมีเมตตามีความอดทนมีมนุษยสัมพันธ์มีกตัญญูกตเวทีดันๆจิตใจที่ไฟดีก็มีไฟไม่ดีก็มีอย่างไรก็ตามเป็นกรรมเก่านะตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเป็นกรรมเก่าตลอดถึงส่วนราบส่วนยศนินทาทุกข์ก็ดีมีราบมียศสรรเสริญสุขก็ดีเป็นกรรมเก่ากันทั้งนั้นนะ